içmem kadınım, tersin tersin. Ah sular içmem kadınım, tersin tersin. Mevlam seni bana versin. Kapınızda bir tanem kul ben olayım. Al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tanem kul ben olayım. Olsam da kadınım çevremi yosam, ah sob olsam da kadınım.